राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2056 9 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 9 बजे पीतमपुरा नई दिल्ली राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कालेभ्यो नमः। सत्संग में विवेक की मुख्यता है। विवेक के समय में जो सत असत नित्य अनित्य सार असार ऐसे दो चीज है ना जिनको अलग अलग समझना है, कर्तव्य अकर्तव्य ऐसे दो समझना जड़ चेतन, ये दो चीज समझने का नाम विवेक है। सत्संग से विवेक जागृत होता है, विशेष पुष्ट होता है, स्पष्ट होता है, साफ होता है। विवेक शक्ति परमात्मा की दी हुई है, इसको कोई मानते हैं विवेक पैदा होता है, कोई कहते हैं जागृत होता है। तो जागृत होता है यही बात ठीक है, पैदा नहीं होता है। मनुष्य शरीर ऐसी जो महिमा है वो उस महिमा विवेक को लेकर के है, शरीर के आकृति की महिमा नहीं है और शरीर के ढंग को लेकर महिमा नहीं है। इसमें जो विवेक शक्ति है उसको लेकर मनुष्य का आकार आता है, वो विवेक की जागृति सत्संग से होती है। और सत्संग से खूब ख्याल करने से होती है, मामूली चीज से नहीं होती। सत्संग करने वाले, सत्संग कराने वाले, व्याख्यान देने वाले, वे भी जल्दी जल्दी इस बात को समझते नहीं है। हमें भाई इस बात को समझने में समय लगा है। वो जागृत हो जाए विवेक, बहुत विलक्षणता होती है उसमें, अलौकिकता आ जाती है। तो पहले ही पहले सबसे पहले अपना जो शरीर है इसमें अपने को समझना चाहिए जड़ चेतन का दो विभाग। कल जैसे मैंने कहा कि आप परमात्मा के अंश हो, तो आप परमात्मा के अंश हो और मनस्तान इंद्रिया प्रकृति स्थान नहीं, ये प्रकृति में स्थित है। पर प्रकृति का और पुरुष का विवेक होना चाहिए। विवेक ठेक अपने शरीर से आरंभ होकर के सब संसार में विवेक होना चाहिए। ये विवेक की मुख्यता से ही मनुष्य की महिमा है। ऐसा विवेक और जगह नहीं है, देवताओं में है, पर भोगों के लिप्त होने के कारण से वो विवेक काम नहीं करता है, वो भोगों में लगा हुआ है। ये सार है, ये बढ़िया चीज है, घटिया चीज है, ये अच्छी है। विवेक जो जनरल चेतन का दो गज विभाग है, इस विभाग में जानने वाले बहुत कम है। इस वजह से सत्संग के द्वारा ये बात समझने की खास जरूरत है। शरीर है ये जड़ है और आत्मा स्वयं चेतन है, तो कल ये बताया था कि ये आत्मा परमात्मा का अंश है और शरीर है ये प्रकृति का अंश है। प्रकृति का अंश अलग है, चेतन अलग है। मुक्ति होगी वो चेतन की होगी, जड़ की नहीं होगी। जड़ तो हरदम विवेश हरदम चल रहा है, ये नाश की तरफ जा रहा है। जितनी जितनी उम्र जिन जिन पुरुषों की बहनों की आ गई है, इतना दिन तो वे मर गए हैं। क्षमा करना, गुस्सा मत करना। मरना शब्द खराब है, इस वास्ते खराब हो कुछ बात सच्ची है। जितने दिन के आप जन्मे जब थे उतने दिन हम बाकी नहीं है। जितने दिन बीत गए हैं उतने दिन तो मर गए, वो चला गया है। अब बाकी कितना इसका पता नहीं है। मर गए इसका तो पता है, परंतु बगाड़ी कितना दिन जिएंगे इसका पता नहीं है। और जितनी जितनी उम्र आ गई उतने तो मर ही गए, उतना तो खत्म हो गया। यहाँ जीवन का जो समय था वो आपका खत्म हो गया। तो खत्म हो गया तो किस विभाग में हुआ है? ये जड़ विभाग में हुआ है। चेतन विभाग तो बना नहीं है, जड़ विभाग में हुआ है। जड़ विभाग में चेतन विभाग नहीं हुआ है। चेतन विभाग की उम्र नहीं है, वो मरता नहीं है, वो अमर है। वो अगर मर जाए तो निहाली हो जाए, पाप बिगड़ जाए, आफती मिट जाए, सब काम मिट जाए। परंतु ये मरता नहीं, ये अमर है, ये परमात्मा का अंश है, चेतन है ये। और मरता है ये शरीर, तो शरीर की उम्र आ गई है। जितना जितनी उम्र आई है उतना ये मर गया है। तो जड़ता जड़ चेतन विभाग यहां से समझना चाहिए पहले, आरंभ से ही। तो आरंभ से ही आप समझे तो चेतन विभाग है वो परमात्मा का है और जड़ विभाग ये प्रकृति का है। ये प्रकृति पुरुषम, प्रकृति पुरुषम चाहिए विद्यनादि उभाव भी, दोनों अनादि है परंतु अनंत नहीं है। परमात्मा है, परमात्मा का अंश जीवात्मा है, अनादि और अनंत है। और प्रकृति अनादि और शांत है, इसको भी अनंत मानते हैं, कई शांत मानते हैं। मत भेद है, दार्शनिक भेद है, परंतु जड़ है वो खुद कुछ अपने को नहीं जानती, दूसरे को नहीं जानती। जड़ उसी का नाम है जो ना अपने को जाने ना दूसरे को। और चेतन नाम उसका है जो अपने को ही जानता है, दूसरों को भी जानता है। जानने की शक्ति है वो चेतनता है, और जड़ में वो शक्ति नहीं है। उसमें जैसे मन बुद्धि ये चेतन है, तो चेतन नहीं है, है तो जड़ ही। परंतु इस चेतन के प्रकाश से ये भी प्रकाशित तो होते हैं, इसे भी हम जानते हैं। पदार्थों को जानते हैं, इंद्रियों को जानते हैं। तो इंद्रियों में भी दो विभाग है, एक ज्ञानेन्द्रिय है, कर्मेंद्रिय है। कर्मेंद्रिया सब जड़ है, और ज्ञानेन्द्रियों में चेतन का आभास है। उस आभास को लेकर ज्ञानेन्द्रिया कहलाती है, जिसमें ज्ञान है इंद्रिया में। श्रोत्र है, चक्षु है, स्पर्श है। श्रोत्र चक्षु स्पर्श सर्वसंग ग्रहण में वच अधिष्ठाय विषय अधिष्ठाय मनस्थाय विषयान उपषय होते। ये विषयों का सेवन करता है तो ज्ञान इंद्रियों को लेकर के, ज्ञान इंद्रियों में ज्ञान होता है और अंतकर्म में ज्ञान होता है। पर ये ज्ञान अंतकर्म आया हुआ है, ये खुद का ज्ञान नहीं, खुद जड़ है ये। जैसे दर्पण होता है, दर्पण को सूर्य के सामने कर दिया जाए तो दर्पण में उसका तेज आता है, उस तेज को अंधेरी कोठरी में डाला जाए तो प्रकाश हो जाता है। तो वो जो चंद्र सूर्य का प्रकाश काश में आया है, ऐसे इंद्रियों में और अंतःकरण में चेतन का प्रकाश आया है। इस प्रकाश से वो प्रकाशित होते हैं, और वो अंधेरी कोठरी में भी पर्दा डाल दिया जाए तो उसमें भी प्रकाश हो जाता है। तो ऐसे इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा प्रकाश होता है। प्रकाश होने पर भी इंद्रिया अंतःकरण इंद्रिया जड़ है, और स्वयं आप चेतन है। आप स्वयं परमात्मा का अंश है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। तो ये मम एव अंश है, बहुत बार कही फिर कहूंगा, कहता हूं कहने फिर विचार है, बार बार कहूंगा मैं, आप इतने करें कृपा उगता है नहीं। जैसे शरीर में हम आप बैठे हुए हैं तो उसमें जड़ चेतन हम दोनों हैं, तो माँ और बाप दोनों से बने हुए हैं, परंतु मूल में आप प्रकृति और परमात्मा से बने हुए नहीं है। जीव जित में है उसमें प्रभाव कहते हैं मैं अपना अंश डालता हूं, महाभूता निहंकार बुधांकार है, तो उस मम यो निर्महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम्। मम यो निर्महद ब्रह्म, महद ब्रह्म प्रकृति है, उसे मेरा बीज स्थापन करता हूं मैं, उसे प्राणी पैदा होते हैं, तो प्राणी पैदा होते हैं उसमें प्रकृति का अंश भी होता है और परमात्मा का अंश भी होता है। परंतु जो आदमी जीव है उसमें मम एव अंशो जीव लोक है जीव भूत सनातन, जीव लोक में जीव हुआ है वो मेरा अंश है, केवल मेरा मम एव अंश केवल मेरा अंश है, उसमें प्रकृति साथ में नहीं है। परंतु जितने जोड़ियों में पद पैदा होते हैं इसमें मम यो निर्मद तस्मन गर्भम दधाम्यहम्। संभव सर्वभूतानां तथोभूति भारत सर्व योनिषे या मूर्ति या संभवंति या संपूर्ण योनियों में जितनी मूर्तियां जितने पद पैदा होते हैं उनमें आम बीज प्रदाय पिता शरीर तो होता है प्रकृति का और बीज प्रदान करने वाला चेतनता वो होता है चेतन, तो चेतन और जड़ दोनों होते हैं सब शरीरों में। देवताओं शरीर हो भूत भेद प्रसाद का शरीर हो किसी का हो इन शरीरों में दोनों चीज रहती है, वह मुख्यता रहती है चेतन में, जैसे अपने जीव है इनमें शरीरों में होते हुए पृथ्वी की प्रधानता है, देवताओं में तेज तत्व की प्रधानता है, भूत प्रेतों में वायु तत्व की प्रधानता है, इससे नई प्रधानता है, परंतु है जड़ चेतन का मिश्रण। परंतु जीव जितने हैं जीव में मुख्यता चेतन की है, परंतु उस जड़ की मुख्यता कर ली। अपने लोगों में प्रायः जड़ की मुख्यता ही रहती है, यही मैं हूं यही मैं यही मैं, तो शरीर हूं मैं माना है, चेतन को भूल गए हैं। चेतन मैं हूं ये आप स्वयं है तो चेतन, परंतु शरीरधारी होकर के अपने को शरीर वाला ही मानते हैं, तो आप जड़ता की मुख्यता मानने हुए बैठे, मुख्यता जड़ की नहीं है। जड़ की मुख्यता मानना जन्म मरने का कारण है, कारण गुण संगोष से सदस्य विचरसू, उस देशी योनियों में जन्म होने में गुणों का संग है, ऊर्ध्वंग संति सत्वस्था मध्य तिरसंत राजसा अधोग संति तमसा, ये तीन गतियां होती है गुणों कारण से, तो उद्गम गति सत्वस्था सत्वगुण में स्थित होते हैं, सत्वगुण में स्थित तो ऊर्ध्वगति जाते हैं, जो मध्य लोक में रहते हैं वे रजोगुण में स्थित होते हैं, और अधोगति में जाते हैं उसमें वे तमोगुण में स्थित होते हैं। अधोगति के दो भेद होते हैं, एक स्थान विशेष नरक है योनि विशेष नरक है। स्थान विशेष जैसे कुंड होते हैं नरकों के, सौ भी शहर करीब अट्ठाईस शहर बहुत नरकों को अलग अलग लाला भक्सम प्रसाद में या दंड दंड सोकर महाप्रात बड़े बड़े दंड है गोविंद कुंभ विवाह कर ऐसे नरक कई है, पांच वर्ष के अंदर जिसका प्रबंध है ऐसे नरक है। तो नरक वाले जीव नीचे पताल में रहते हैं, ये अपना जीव ऊपर रहते हैं, भूत प्रेत पिशाच अलग अलग रहते हैं, उनका वायु विस्तार परिस्थिति होता है। इसमें जड़ चेतन विवेक है ये कर्ण जानने की बहुत आवश्यकता है, इस बात को विशेष जानते नहीं लोग, ख्याल करते नहीं, थोड़ा ज्ञान हुआ करने जाते हैं, बैठने लग जाते हैं, सुनाने लगते हैं। ठीक तरह से जड़ चेतन को ठीक जानते नहीं। इस वास्ते आप लोगों से ये कहना है कि आप लोग भी जड़ चेतन को समझे। चेतन अंश आप है, जड़ अंश शरीर है, और शरीर छूट जाता है आप चले जाते हो, तो आप चले जाते हो उसमें भी सूक्ष्म कारण शरीर रहता है, साथ में जड़ता रहती है, वो सूक्ष्म जड़ता रहती है, सूर जाता है। मुक्ति में केवल चेतन होता है, केवल उनमें स्थूल सूक्ष्म कारण ये सही नहीं होते, इनका थोड़ा बहुत संस्कार रहता है, वो एक बहुत बारीक बात है, वो रहता है अंश, मुक्ति में भी रहता है, भक्ति में साफ निष्ठ होता है, भक्ति में बिल्कुल जड़ता अंश नहीं रहता, वो परमात्मा का प्रेम हो जाता है, वहां जड़ता नहीं रहती, दूसरे जड़ता रहती, वो जन्म कारण नहीं होती, वो कारण होती है मतभेद करने में, जैसे द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, असंत भेदा भेद है, ये पांच भेद वैष्णव में और शिवों में है, शिव भगवान शंकराचार्य महाराज है, वल्लभाचार्य आदि है, वैष्णवाचार्य है, इनमें वो सूक्ष्म बहुत सूक्ष्म अंश रहता है, वो मुक्ति में बाधक नहीं होता, परंतु मतभेद में मतभेद में सहायक होता है, उससे मतभेद होते हैं, अद्वैत द्वैत विशाद्वैत ये मतभेद होते हैं, ये मतभेद सब मिट जाते हैं, असली बात वो होती है जिसमें ये मतभेद मिट जाते हैं, सूक्ष्म अंश भी मिट जाता है जड़ता का, केवल चिन्मय प्राप्त हो जाते हैं, वे प्रेमी होते हैं, परमात्मा के प्रेमी, भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं, उसमें जड़ता नहीं रहती, बिल्कुल चेतनता होती, केवल चिन्मय अंतर है, जैसे श्री जी है, श्री राधा जी है, वो केवल चिन्मय है, भक्ति है वो भक्ति, जिसको भक्ति कहते हैं भक्ति का स्वरूप है वो, और प्रभाव से भक्ति प्राप्त होती है, ऐसे होता है। तो आप स्वयं चेतन है, इस चेतनता के जड़ता के भेद को जाने, ऐसा भेद होने पर अब बात बताते हैं कि मुक्ति होती है, उसमें योग तीन बताए, योगास्त्रयो मया प्रोता निर्णाशयो विदित्या, मन्यान मनुष्यों के कल्याण करने के लिए तीन योग बताए, एक कर्मयोग है, एक ज्ञान योग है, एक भक्ति योग है। तो कर्मयोग और ज्ञान योग है, इसमें चेतन और जड़ है, ज्ञान योग है, ये भौतिक साधना है, इसमें जड़ता की मुख्यता है, और ज्ञान योग में चेतनता की मुख्यता है, और भक्ति योग तो खास केवल वरदान है, वो अलौकिक है, ये ज्ञान योग और कर्म योग ये लौकिक है, लोकेश में द्विधा दृष्टा, ये लोक में दो दृष्टा है, लोक में द्वाभिमुख हो, लोक एक अक्षर से अक्षर जड़ है और अक्षर चेतन है, ये दो निष्ठा है, ज्ञान योग और कर्म योग, भक्ति योग उत्तम पुरुष तो अन्य, वो अन्य है, वो अलौकिक है, ये लौकिक है दोनों ही, ज्ञान योग और कर्म योग और भक्ति अलौकिक है, ऐसे भेद है। अब इसमें जड़ चीज को लेकर के है कर्मयोग, जिसके संसार में ही आसक्ति है, संसार को मुख्य मानते हैं, आत्मा की तरफ भी इतना विचार नहीं है, केवल शरीर ही शरीर मुख्य, संसार मुख्य, ऐसे कर्मयोग का अनुष्ठान करे तो कर्मयोग से उनकी मुक्ति हो जाती है। कर्मयोग में क्या होगा, कर्तव्य कर्म जो अपना है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्णों का, चार आश्रमों का, वो कर्तव्य कर्म करे, कर्म करे निष्काम भाव से, सकाम भाव रखे तो जड़ता आ जाएगी, सकाम में जड़ता आती है, निष्काम में चेतनता रहती है, तो उसमें जड़ता आ जाती है, पर जड़ता आने पर भी निष्काम भाव होने से जड़ अंश उठ जाता है, कामना कोई नहीं, कोई इच्छा नहीं है, कर्तव्य कर्म करें और केवल परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, केवल अपने कल्याण के लिए, परमात्मा में प्रसन्नता करते भक्ति आ जाती है और केवल अपने लिए किया जाए तब कर्मयोग होगा। कर्मयोग में संसार का काम किया जाएगा परंतु उस निष्काम भाव का, निष्काम भाव होने से ही उसका योग है, नहीं तो कर्मों से मुक्ति नहीं होती। कर्मणा बद्ध दे जंतु विद्या से भी मुच्यते, कर्म से बंधन बनते हैं और विद्या से मुक्त होते हैं। कर्म करने में ऊंचा नीचा कर्म स्वर्ग आदि जाएंगे तो सत्व में बड़े बंधे हुए रहते हैं, सत्व संजाते ज्ञानम और ऊर्ध्वंग संति सत्वस्था उठ जाते हैं तो सदोगुण बंधे हुए रहते हैं, रजोगुण बंधे हुए मनुष्य लोग माते हैं, तमोगुण बंधे हुए नरक में जाते हैं। ऐसे तीन लोग तीनों गति होती है। कर्मयोग में निष्काम भाव से अभिमान अपना छोड़कर कामना का त्याग कर दुनिया के हित के लिए कर्म किया जाता है वो कर्मयोग होता है। उसमें केवल दुनिया के हित हो, दुनिया का कल्याण हो, दुनिया का उद्धार हो, अपना उद्धार हो, कामना नहीं रहती। कामना जब तक रहती है तब तक वो कर्म योग नहीं होता, वो कर्म होता है। समत्व योग उचित, समता होने से योग होता है। योग की दो परिभाषा की है गीता ने, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुखों के संयोग का ही वियोग है, दुखों का संयोग भी नहीं होता वहां पर। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सदिश्चय योग तो वियोग चिकित्सा। तो योग ऐसी बात बात है कि समता होती है उसमें। योग का अनुष्ठान करने वाले में क्या होता है, राग और द्वेष नहीं होते, हर्ष और शोक नहीं होते, ये साधक होता है। और राग और द्वेष होते भीतर वो साधक नहीं होता, उसे साधना नहीं होती, वो जन्म मन में जाते हैं, उस रोग में फटे हुए हैं, राग और द्वेष में बंधे हुए हैं, राग द्वेष में बंधे हुए, वो कर्म योग नहीं होता, कर्म होते हैं। उस कर्म से जन्म मरण होता है, वो बंधन में रहते हैं। निष्काम हो जाए सर्वथा, निष्काम होने पर राग और द्वेष नष्ट हो जाते हैं। न राग होता, न द्वेष होता, न हर्ष होता, न शोक होता है, समता रहती। समत्व योग उच्यते। इससे पहले दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, संसार के साथ संबंध है वो दुख के साथ संबंध है, और परमात्मा के साथ संबंध है वो आनंद के साथ संबंध है। ऐसे ही निष्काम भाव के साथ संबंध है, कामना का त्याग है, वहां पर चेतनता आ जाती है, वहां जड़तम गौण हो जाती है, चेतनता मुख्यतः हो जाती है। मुख्य ऊपर जितना जितना निष्काम भाव होता है उतना ऊंचा उठ जाता है संसार से, जितना सकाम भाव रहता है वो संसार बना हुआ रहता है, वो उसे मुक्त हो जाता है। तो कर्म योग है, वो योग योग दाव, कर्म नाम तो कर्म करना और योग नाम परमात्मा के साथ संबंध। संबंध तो समत्व योग पूछते, समता का नाम योग है। ये है तेरी स्थित सर्गो ये शाम साम्य स्थित मना, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया उन लोगों ने संसार को जीत लिया। जिसका मन समता में स्थित हो गया उन लोगों ने जीते हुए यही वह सरगा जीत संसार को जीत गए, अर्थात जन्म मर से ऊंचे उठ गए। क्योंकि निर्दोष है सब ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष है और सम है, तो कोने का अंत कर भी निर्दोष हो गया, सम हो गया, तो वे परमात्मा में स्थित हो गए। विश्वास तत्मात्य ब्रह्मणी से स्थित, वे ब्रह्म में स्थित हो गए। दूसरी बात है कि ब्रह्म में स्थित सबकी है, परमात्मा में स्थिति सबकी है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है। एक सुई की नोक टिके टिकी सुई इतनी भी जगह भगवान से खाली नहीं है, भगवान सब जगह परिपूर्ण है। तो सकाम में भी निष्काम में भी सब जगह भगवान है, परंतु भगवान में होते हुए वे स्थित भगवान में नहीं है, संसार में स्थित है। क्यों? राग और द्वेष है ना, राग और द्वेष के कारण संसार में स्थित हुए है। इन दोनों से ऊंचे उठेंगे ऐसा सामने स्थित बना, मन सामने अवस्था में स्थित हो गया, मनो मन में राग द्वेष मिट गए तब वे परमात्मा स्थित होंगे। जब तक मन में राग द्वेष रहेंगे तब तक पढ़ लो, अरे चारों वेद पढ़ लो, चतुर शास्त्र पढ़ लो, पढ़े हुए हो जाएंगे परंतु मुक्ति नहीं होगी। कब तक? जब तक संसार का राग रहेगा, द्वेष रहेगा, तब तक मुक्ति नहीं होगी, बंधन रहेगा। तो बंधन में मुक्ति नहीं है, मुक्ति में बंधन नहीं है, तो मुक्ति होनी चाहिए, कल्याण होना चाहिए। ये हम लोग इकट्ठे होते हैं मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए, तो इसमें राग द्वेष उठाना है। राग द्वेष को उठाने में क्या करे, तो ये न बस मांगत चेत, इनके बसीभूत न हुए, इनके बसीभूत हुए तो राग द्वेष बढ़ेंगे, बढ़ते रहेंगे फिर। इस वास्ते इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ राग द्वेषो व्यवस्थित हो, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष व्यवस्थित है, अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं लगे। अनुकूलता लेकर के राग होता है, प्रतिकूलता को लेकर द्वेष होता है। इस व्यवस्था से राग द्वेष है, ये राग द्वेष रहेंगे तब तक जन्म मरण है। राग द्वेष ऊंचा उठने पर कर्म योग से मुक्ति होती है, और ज्ञान योग से अपने स्वरूप में स्थिति होती है, स्वरूप बोध होता है, अपने स्वरूप में बोध से मुक्ति होती है, और भक्ति परमात्मा के साथ प्रेम होने से भक्ति होती है। तो आरंभ से ही भक्ति कर सकते हैं, पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग, ऐसे भी कर सकते हैं, और सीधे भक्ति योग कर्म योग से भी। तो ज्ञान योग और कर्म योग दो साधन है, और भक्ति योग साध्य है। इस बात को कई आदमी मानते हैं, कई नहीं मानते हैं। कई मानते हैं कर्मयोग और भक्ति योग साधन है और ज्ञान योग साध्य है, ऐसा मानते हैं। परंतु गीता के अनुसार विचार किया जाए तो कर्मयोग और ज्ञान योग दो निष्ठा है, ये लौकिक है। लोकेश्वर द्विधा अनुष्ठा पुरा प्रोता मयान का लोकेश्वर द्विधा निष्ठा, इस लोक में दो निष्ठा है, द्वाविमर्श और लोक है, लौकिक है ये, और भक्ति है अलौकिक है। क्योंकि दो चीज लौकिक है, क्योंकि जितने प्राणी हैं उन प्राणियों में जीव है वो तो आत्मा है, चेतन है, और शरीर है वो जड़ है, तो जड़ और चेतन का ही संसार सब। लौकिक व्यवस्था में दो चीज ही है, जड़ और चेतन, और अलौकिक जो भक्ति होती है वो अलौकिक है, वो लौकिक नहीं है, अलौकिक है। अलौकिक भक्ति और भक्ति प्रेम, वो अलौकिक भक्ति का आरंभ में भी कर सकते हैं। कर्म योग ज्ञान योग करके भक्ति योग करे, ये क्रम है, और ऐसे केवल भक्ति योग पहले से आरंभ से ही भगवान का ही हो जाए तो भक्ति योग कर सकते हैं। कर्म योग दो होता है, एक कर्म होता है, एक योग होता है, भक्ति योग दो नहीं होते, परंतु दो साधना दो होती है, एक साधन भक्ति होती है, एक साध्य भक्ति होती है। जो नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, यहाँ तक ये साधन भक्ति है, और साध्य भक्ति है प्रेमा भक्ति। भक्तिया संजात या भक्तिया विभिन्नम, भागवत में आया है कि भक्तिया संजात या भक्तिया, भक्ति से पैदा हुई भक्ति, तो पैदा हुई भक्ति जो पहले पहले भक्ति है ये नवधा भक्ति, साधन भक्ति, इससे साध्य भक्ति जो प्रेम रचना भक्ति है, जिसमें गीता मद भक्ति लभते पराम, परा भक्ति प्राप्त होती है। भक्तिया माँ में जानती है, भक्ति से भगवान को जानता है, या मां जैसा तत्व है, जैसा हूँ जो कुछ हूँ, या मान नरता यदा भाव यद रूप गुण गर्म तथे वे तत्व विज्ञान मसुदे वजनुग्रह सत्व भागवत आता है। तो इस तरह से भक्ति आरंभ से भी कर सकते हैं, आरंभ से ही, बिल्कुल आरंभ से ही, जैसे बारिश सीखे पर्ण माला आ ये देखते ऐसे पहले भक्ति माला सीधे गया, तो भक्ति में पूजा करती भगवान ने, भगवान की पूजा करते हुए भक्ति शुरू हो जाती है। कब होती है? भगवान में मन खींच जाता है, भगवान प्यारे लगते हैं। संसार के रुपये और भोग प्यारे लगते हैं, ये बंधे हुए आदमी की पहचान है। बंधे हुए आदमी की पहचान है कि रुपये प्यारे लगेंगे, भोग प्यारे लगेंगे, और भक्ति की पहचान है कि भगवान प्यारे लगेंगे, रुपये और पदार्थ ही अच्छे नहीं लगेंगे। ऐसे चित्त हट जाएगा, भगवान में लग जाएगा, तो भक्ति प्रदान हो गई। और जब तक रुपया में और भोगों में आकर्षण है, तब तक बातें बड़ी ऊंची ऊंची कह दो, ज्ञान योग की, कर्म योग की, बड़ी ऊंची ऊंची बातें कह देते हैं, परंतु मन लगा रहता है भोगों में। जैसे गीत ऊंचा उड़ा उड़ता उड़ता, गीत ऊंचा बहुत उड़ता है, गीत की गति बड़ी ऊंची होती है, परंतु दृष्टि रहती है मुर्दे पर। जहां मरा हुआ जन जंतु रहता है उस पर गीत वो बड़ी ऊंची ऊंची उड़ान सब उड़ जाती, ऊंची ऊंची उड़ान उड़ जाती है, बड़ा ऊंचा ऊंचा बड़ा खत्म, और वो गिर पड़ते जहां मन देखा जाए। इस तरह से ऊंची ऊंची उड़ान विद्या से हो जाती है, ऊंचा ऊंचा विवेचन कर देते हैं, परंतु जहां भोग आया, रुपये पैसे आए, सुख भोग आया, वहां गिर जाते, वो सब बातें भूल जाते, उन बातों में स्थिति नहीं होती, पता तो वह जाता है। जैसे गीत गिर जाता है, छड़ा गड़ा मांस दुर्गंधी आवे, आधा दिन मिल मिल किसी दुर्गंधी के बीच में रस देते हैं, आनंद देते हैं, उसको आनंद होता है। ऐसे भोगों में आनंद देते हैं, आनंद देते हैं, रस लेते हैं, खुशी होते हैं, आनंद होता है, रुपये मिल गए खुशी हो गया, भोग मिल गया आनंद। गीता ने कहा भोगेश्वरीय प्रवृत्ता नाम तया प्रतिष्ठा व्यवसाय बुद्धि समाधो न विधीयते। मान मिल जाए, बढ़ाई मिल जाए, आदर मिल जाए, भोग मिल जाए, रुपये मिल जाए, इसमें हिस्सा बसा है, वे बिल्कुल नरकों में जाने वाले प्राय कर गए, ऊंचे लोगों में जाए, परंतु मुक्त नहीं हो सकते, बंधन से रहित नहीं हो सकते। बंधन से रहित हो गए जब इनसे ऊंचे उठे गए, रुपयों से और भोगों से। भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम, ऐश्वर्य नाम है भोगों की सामग्री, और रुपया भोग और ऐश्वर्य, भोग सुख भोगना, ऐश्वर्य रुपया पैसा चांदी सोना चांदी जमीन जायदाद, ये सब रुपये में आते द्रव्य में आ गई, और इनसे होते हैं सुख भोग। तो सुख भोग में उनमें समाधि न भी दिए थे, समाधि में ये नहीं आते, परमात्मा की प्राप्ति के बीच में ये नहीं आते, इनकी आसक्ति मिटती है। ये सत्संग करने वालों का अनुभव है, क्या अनुभव है कि पहले आपकी वृत्ति में काम क्रोध ज्यादा रहे, और जैसे सत्संग करेगा तो करते करते इसमें कम हो जाएंगे। क्रोध है, पहले थोड़ी बात में क्रोध आ जाता था और बड़ा जोर से, और काफी देर तक रहेगा। सत्संग करते करते वो क्रोध कम होता है, और कम देर ठहरता है, या छोटी बात में आता नहीं, छोटी छोटी बातें कई इकट्ठी हो जाती, तब आता भभक आता जोर से, माई वो बात तुम मानता नहीं, इतनी मानते नहीं, उस समय तुमने नमस्कार या उत्तर सुधार किया तुम मानता नहीं, दो चार पांच चार बार नहीं मानता, फिर जोर से भभक आता है, तो इकट्ठा होकर आता है, पहले थोड़ा पहला पहला आ जाता है ऐसे ही। तो ये साधन करते करते, आगे साधन करते हुए क्रोध आता नहीं, थोड़ी तेजी आती है, तेजी आकर के शांत हो जाती है। क्रोध का असली रूप है कि जिस पर क्रोध आया उसका अनिष्ट आता है, तो क्रोध भयंकर क्रोध है वो, और अनिष्ट आना मिट जाता है। सत्संग करते करते किसी का अनिष्ट किसी का बुरा नहीं करेगा, पर तेजी आ जाएगी, तेजी तो तेजी में भगा आता है, वो शांत हो जाता है, उसमें होश रहता है, और जो क्रोध होता है अनिष्ट दूर करता है, वो भयंकर क्रोध होता है, वो नरकों का दरवाजा है, त्रिविधम नरकम त्रिविधम काम क्रोध लोभ ये नरकों में भी हो जाए सीधे नरक में जाते हैं क्रोध में राम में लोभ में इनमें फंसे हुए सीधे नरकों में जाते हैं कोई अटकने वाला नहीं है अटकेगा नहीं और सत्संग करने वाले में कम होता है कम होते क्रोध बहुत कम हो जाता है थोड़ी रिक आती है थोड़ी तेजी आती है तो शांत हो जाती है तो ऐसे तेजी आती है तो वो है क्रोध ही पर क्रोध की मात्रा बहुत कम है वो क्रोध ऐसा भयंकर नहीं है नरक देने वाला नहीं है ऐसा होता है इसी तरह से ज्ञानी में जो संस्कार रहते हैं प्रकृति के वो जन्म मरण देने वाले नहीं होते वो मतभेद करने वाले होते हैं अद्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत ये मतभेद वो होता है वो जो रहता है अंश प्रकृति का वो अंश केवल मतभेद करता है मुक्ति में बाधक नहीं होता इस तरह से ये क्रोध सूक्ष्म होता है ये बाधक नहीं होता है परंतु है बाधक है क्रोध है त्याज इसमें कोई संदेह नहीं इस सत्संग करने वालों में काम क्रोध लोभ मोह ये कम हो जाते हैं अन्याय पूर्व पदार्थों को संग्रह करना है लोभ की मात्रा अधिक लोगों की मात्रा हुई झूठ कपट जास आदि बेईमानी किसी तरह इकट्ठा करना है इसी रोध कमती हो जाने से अन्याय पूर्व धन संग्रह नहीं करता बेवाज भी नहीं देता वाज भी चीज है अपने जो हक लगता है उतनी देता है पराया की चीज नहीं देता क्यों काम के वशीभूत लोभ के वशीभूत नहीं है वो तय और न वर्षमा का चेत साधक बताया काम क्रोध हो जाते हैं तो तय और न वर्षमा का चेत इसके वशीभूत नहीं होना वशीभूत होने से न्याय मार्ग छूट जाता है अन्याय मार्ग में प्रवेश हो जाते हैं अन्याय में फिर अन्याय मार्ग नरक होते ही है इस तरह से तो सत्संग करने वालों में क्रोध पहला थोड़ा आता है उससे ज्यादा आ जाए तीन मात्रा में होती है थोड़ा भबका आया फिर शांत हो जाता है बंद क्रोध वो नहीं आता जो अनिश्चित दूर सचा है वो बिल्कुल नहीं आता है अच्छे सत्संग में उठ जाए ऊंचे चढ़ जाए तो भूखा आ जाए बंद अनिष्ट कभी शब्द में भी दूसरे का अनिष्ट नहीं करेगा अनिष्ट चाहेगा नहीं अनिष्ट बात पैदा नहीं होगी अनिष्ट करने का संकल्प भी नहीं होगा तो अच्छा सत्संग भी है ऊंचा काफी ऊंचा बढ़ गया है उसका क्रोध है बुद्धो भी और उससे ऊंचे बढ़ने पर क्रोध होता नहीं या देख रेखा इसे बताइए जैसे पत्थर के ऊपर लकीर निकल जाए तो लकीर बैठ ही जाती है वो पत्थर कट जाता उतना वो लकीर मिटती नहीं यहां देख शिलास उससे कम क्रोध होता है तो होता है बाड़ू पर लेगा बाड़ू के ऊपर ले खेलते जाए तो बाड़ू दूसरे आता है तो उसमें वो ढक जाती है थोड़ी दादी मिट जाती है वो उससे कम होता है तो वो जले से देखा जड़ के ऊपर देखा तो जड़ के ऊपर एक घटती हुई दिखती है लगे देखा बनती नहीं उससे कम होता है तो आकाश ही देखा यो तो अंगड़ी देखा रेखा बनती नहीं तो रेखा बनती नहीं हम देखा ऐसा अच्छे पुरुषों में जो क्रोध जीत जाते हैं उनमें ऐसा आता है वो केवल शिक्षा के लिए हित के लिए आता है मन के लिए नहीं होता वो सीखता सुनेगा जब तक सीखता जड़े जड़ में रेखा है ऐसे बहुत ऊंचे साधक होते हैं अच्छे उनमें जड़ की रेखा भी तरह होते हैं और ज्यादा उनसे होता है तो बाड़ू की रेखा होती है और उनसे नीचे होते हैं उसमें तो वो जड़े सूर्य जड़ से रेखा तरह मध्य में घटका द्वय और यावत आयु जब तक उम्र रहे तब तक रहेगी बात उसे कह दी जो कह दी हमारे खटखटी है सदा वो सदा रहेगी पत्र ही देखा नहीं पत्र मिटती नहीं वो सदा रहती है इस तरह से क्रोध की मात्रा काम की मात्रा लोभ की मात्रा ये मात्रा कम होती है और मात्रा कम होते होते होते मिट जाती है ये माया की मात्रा है ये बंधन की मात्रा है ये बंधन की पहचान है ये बंधन छूट जाता है फिर निर्मल हो जाता है फिर सर्वथा काम क्रोध लोभ आदि कोई दोष किंचित मात्र भी नहीं रहते, परमात्मा में मस्त रहते हरदम, अथवा आत्मस्वरूप में, आत्मस्वरूप मस्त रहते हुए ज्ञान योगी और परमात्मा मस्त रहते हुए भक्ति होगी। उनमें दो अवस्था होती है भक्तों में भी, जब अपनी तरफ देखता है तब भेद, तो भगवान देवता अभेद और भेद अभेद, भेद अभेद, अभेद भेद, इससे भाई वो भक्ति बढ़ती है, भक्ति बढ़ती है जो है। इस बात से प्रतिक्षण वर्धमान वर्धमान प्रेम होता है और साधारण प्रेम होता है, फिर भक्ति प्रेम ही बढ़ता है। फिर दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, दिने दिने नवम, फिर नया नया वर्धमान रस का प्रेम होता है, ज्ञान में अखंड रस होता है, शांत रस होता है, गंभीर और प्रेम में उत्साह, प्रेम का रस वो बढ़ता है, करता है, बढ़ता है, वो प्रतिश्रम वर्धमान होता है। इस वास्ते कहा कि प्रेम है वो जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा का प्रकाश शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते में पूर्णिमा आ जाती है, प्रेम में पूर्णिमा नहीं आती, वो बढ़ता ही रहता है, सदा ही बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है प्रेम, वो भक्ति का रस होता है। ज्ञान के रस में शांत आनंद मस्त हो जाते हैं, कोई दोष नहीं आता, अभी तुम्हें शाम शांत घन एक रस रहता है। इसमें कोई भक्ति के रस को विशेष मानते हैं, कोई ज्ञान के रस को विशेष मानते हैं, ये मतभेद है। मैं ज्ञान के रस में वो आप कह मतभेद वो रहता है, भक्ति रस में मतभेद नहीं रहता, उसमें मतभेद रहते ही नहीं, वो ज्ञान में ही मस्त रहते हैं, अपने स्वरूप में परमात्मा के भजन में मस्त रहते हैं। इस तरह से सत्संग करने से ये दोष कम होते हैं, और दोष कम नहीं होते तो सत्संग असली मिला नहीं है। सत्संग का दो तरह का असर होता है, एक सत्संग करते हैं हमारी साधना साथ में होती है उससे, एक सत्संग करते हैं जिनका सत्संग का है उनका संग। तो अपनी साधना से तो हरेक जगह फर्क पड़ेगा, साधारण सत्संग में भी, जानकार सत्संग में भी ऐसे भी फर्क पड़ेगा, परंतु महात्माओं से मिलने वाली जो महत्ता है वो महत्ता ऐसे महात्माओं के संग से ही पड़ेगा, अपना बल कम होगा। और अपने बल से करते हैं वे सुन करके, साधारण बात है सुन करके हम लग जाते हैं परमात्मा में, तो परमात्मा की कृपा से उनकी विलक्षणता होती है, उनमें विलक्षणता आती है, उनमें आती है संघ से और साधन से, अपनी तत्परता से, और महात्माओं के संग से आती है जो वास्तव में जानकार तत्वज्ञ है, जीवन मुक्त पुरुष है, उन पुरुषों के संग में आती है, वो ठोस चीज होती है, बढ़िया चीज होती है, उनमें ही फर्क पड़ता है, फर्क रह नहीं पड़ेगा। कथा भगवान की जाए भूरी देना, जो भगवान की कथा कहते हैं वे बहुत बड़े दाता है, जो भगवान की कथा कहते हैं भगवान की, सत्संग अपना भी होता है ये भी होता है, इनसे विशेष भेद भगवान की कथा होती है, भगवान की रामायण की कथा हो रही है, कथा भगवान के गुण गाए हैं, भगवान ही यश गाते हैं, महाराज वृद्ध गच्छ संत या कुछ रोड़ते हैं, कभी हंसते हैं, कभी मस्त मस्त हो जाते हैं, कभी उद गाए थे विद्य थे, कभी ऊंचे स्वर से गाने लगते हैं, नृत्य थे से नाचने लग जाते हैं, मद भक्ति युग तो भूनम बनाती, ऐसे भक्ति युग तो होता भविष्य संसार को कुछ होता है। यशेवते माम अगुण गुणात्म हृदय करा वि गुणात्मक, भगवान का सेवन निर्गुण रूप से करते हैं ज्ञान मार्गी, और सगुण रूप से करते हैं भक्ति मार्गी। यशेवते माम अगुण गुणात्म हृदय करा वि गुणात्मक सोहम, वो भगवान कहते मेरा स्वरूप है, चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो, सोहम सफादान सुधरेण विस्तृत, वो अपने चरणों से पृथ्वी को स्पर्श करता है तो उनके स्पर्श किए अणु हो जाए पृथ्वी के भी विपरीत हो जाए। पुनाति लोक तृतीय यज्ञ था रवि, जैसे सूर्य जाता है जिस देश में जाता है उस देश में दिन हो जाता है, जिस देश को छोड़ता है उसमें रात हो जाती है। जैसे भूमंडल के ऊपर आपके यहाँ दिन हो गया तो अमेरिका में रात हो गई, अमेरिका में दिन हो जाता है यहाँ रात हो जाती है। तो वो जहां जाता है तो पुनाति लोक तृतीय यथा रवि, जैसे सूर्य भगवान जाता है जिस देश में जाए उस दिन हो जाते और रात्रि हो जाती है। ऐसे उनके संग से जहाँ होता है आनंद हो जाता है, सब लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, आनंद हो जाते हैं। और संयोग भी होता रहता है, उनमें राग द्वेष नहीं होता, हर्ष शोक नहीं होता, मस्त हो जाते हैं। उससे पहले किंचित राग द्वेष है, थोड़े बहुत रहते हैं, उसमें तो मतभेद रहता है, उसमें भी भक्ति होती है, उसमें भी भक्ति से कल्याण होता है। ज्ञान मार्ग में भी जितना जितना ऊंचा पड़ेगा उतना ये राग द्वेष कम हो जाएगी। ये सत्संग करने वालों की भी अच्छी पहचान है कि राग द्वेष काम क्रोध कमजोर होते हैं, जरूर कमजोर होंगे। अगर नहीं हुए कम तो सत्संग असली मिला नहीं है, असली सत्संग मिला नहीं है। उनके राग द्वेष वैसे ही पहले जैसे ही है। सत्संग मिलेगा तो बरू परू पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लगे रहो, भगवान में पुकार कर, भगवान से पुकार करते रहो। एक ही बात मांगू, हे नाथ आप भूलो नहीं, केवल भगवान याद रहना चाहिए। अशुता स्मृति मात रहना, केवल याद रहे भगवान, भगवान की स्मृति रहे, भगवान के नाम का जप होता रहे, भगवान के स्वरूप की याद आती रहे मीठी मीठी। उसमें भी स्मृति लब्धा, जो गीता में कहा है नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति लद जाती नहीं, लब्धा। लब्धा प्रयोग मारवाड़ी में आता है, गुजराती में नहीं, पंजाबी में आता है, शुद्ध हिंदी में शब्द नहीं है। ऐसा हिंदी में शुद्ध हिंदी में शब्द नहीं है। आपको मालूम हो तो बताओ भैया, कृपा करो। लादी चीज लादगी, लादी चीज लभी, लादी लभी, तीन पद है, लभी लधी, जोधपुरी भाषा लधी, बीकानेरी भाषा लभी, और पंजाबी भाषा लभी, और हिंदी में पा गई। तो पा गई पुरानी चीज है वो भी पा गई और नई चीज भी पा गई, दोनों में आता है। लादी पुरानी चीज में आती है, नई चीज में नहीं, नई चीज में मिली है यह चीज, ऐसा चीज लादगी। लादी जो खोई होगी, लादी है पहले थी बीच में खो गई, वो लादी है, वो लादी का प्रयोग होता है। तो नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति लादी स्मृति, तो लादी क्या है, हृदय की स्मृति होती है, ज्ञान होता है, ज्ञान पेशा ज्ञान स्मृति, ज्ञान जन्य होती है और स्मृति स्मृति कहते हैं, वो लादी कहते हैं उसमें। और वो लाभ ही है, मानो मिल गई तो नई बात भी मिल गई और पुरानी भी मिल गई, दोनों में चलता मिल गई। किसी तरह से संतोष जनों बात ये है, काम क्रोध से पिंड छूटे, राग द्वेष से पिंड छूटे, हमारे हृदय में राग द्वेष न रहे, ऐसे चलो आप। जब तक ये कम नहीं होते तब तक असली सत्संग मिला नहीं है। सत्संग मिलेगा तो ये फर्क जरूर पड़ेगा। कई भाई कहते हैं कैसे दर सत्संग करें कुछ नहीं, तो ऐसी बात भी होती है कि ना भी सत्संग में गहरे उतरते नहीं, उनको सत्संग मिलता तो भी उनमें राग द्वेष रहते हैं, वैसे ही काम क्रोध रहते हैं, झूठ कपट रहते हैं, अवगुण भी रहते हैं, अवगुण भी रहते हैं। जब तक अवगुण गुण दोनों रहते हो तब साधक नहीं है। साधक तभी होता है जब अवगुण मिटते हैं, अवगुण मिटते मिटते जाते हैं, अवगुण मिट जाते हैं, गुण रहते हैं, सदगुण सदाचार रहते हैं, अवगुण मिट जाते हैं, बेटा ईर्ष्या मिट जाती है, द्वेष मिट जाता है, बैर मिट जाता है, दूसरा बैर करे तो भी हंसी आती है, प्रसन्नता होती है, मस्ती आती है, हमारे हृदय में बैर नहीं रहता, द्वेष रहता ही नहीं है। अनिष्ट से अनिष्ट करने वाले का भी बुरा नहीं चाहते, बुरा नहीं होता उनके द्वारा, अनिष्ट नहीं होता, ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, बड़े प्यारे। ज्ञान मार्ग भी, भक्ति मार्ग भी, योग मार्ग भी, तीनों ही मार्गों में राग द्वेष हटकर भगवान में प्रेम होता है। भक्ति का भगवान में प्रेम होगा, तत्व ज्ञान में तत्व होगा, योगी का कर्म योग में निष्काम भाव से सेवा करने में लगेगा, वो गालियां देता है वो संख्या देते है। एक सज्जन आए थे, वो कहते थे हमारी संत बूढ़े संतों ने मैंने सुना एक बात, मैं दर्शन नहीं किए, वो हाथ से स्वयं भोजन नहीं करते थे, ग्रास दे सब करते थे, पर ग्रास बड़ा दे देते थे, तेरे बाप ने बड़े क्यों दे, छोटो कर दे, गाल काटते ही संत लोग भोजन कराते, वो गाली होती गाली देने पर भोजन कराते। तो ऐसी बात है, संतों के साथ ऐसी बात है, महात्माओं की लीला विचित्र होती है, बना लोग कौन जाने वाले। तो राग द्वेष कम हो जाए भाई, अपने लोग ये जगह रखो कि कर्म योग होता है तो अपने राग द्वेष कम हुए कि नहीं, पहले से कम हुए कि नहीं, कम हुए तो साधना अपना चलता है, कम नहीं हुए तो साधन नहीं, कई में उल्टा बढ़ जाता है, कभी राग द्वेष ज्यादा बढ़ जाते हैं। सत्संग में रहने पर बढ़ते तो नहीं है, परंतु विशेष ख्याल करने वाले घट जाते हैं, किसी के नहीं भी घटते हैं, पर नहीं घटते हुए ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। असली सत्संग मिले तो उसे फर्क जरूर पड़ता है, इसमें संदेह नहीं है। राग द्वेष आप सब खत्म होगा, मौका ही कम मिलेगा, और बात होगी तो उसमें द्वेष नहीं होगा, द्वेष भीतर में बैर हो जाए, अनिष्ट हो जाए। इस वास्ते मैं तीन बात क्या करता हूँ, किसी को बुरा मत समझो, और किसी का ही बुरा मत कर सको, और कभी बुरा मत करो, ये तीन बातें आप रखो तो आपका सदन बहुत तेज होगा, बड़ी बढ़िया होगी। नियम ले लो, ना किसी का बुरा समझना है, ना कभी भीतर से किसी का बुरा चाहना है, ना क्रिया से किसी का बुरा करना है। ये तीन बात हो जाती है तो कर्म योग का अनुष्ठान हो जाता, शुरू वो साधन में शुरू हो गया, और शुरू ही नहीं हुआ है, बुरा समझता ही नहीं, बुरा चाहता ही नहीं, बुरा करता ही नहीं, तो अच्छी ऊंची स्थिति हो जाएगी, फिर ज्ञान योग का भक्ति योग का अधिकारी हो जाता है। भक्ति योग तो आरंभ से ही कर सकता है, पर ज्ञान योग का अधिकारी बन जाता है। तो आप लोगों से कहना है, कम से कम, कम से कम, कम से कम, किसी का बुरा, किसी को बुरा नहीं समझना, ये बुरा ऐसा नहीं समझना, और किसी तरह बुरा हो जाए तेरे साप दे दिया किसी को, नष्ट हो जाए, तेरा मर जाए, तेरे घर मर जाए, तेरे बाप मर जाए, ऐसे बुराई नहीं करनी, किसी की बुराई सारी नहीं, और बुराई करनी ही नहीं, किसी का नुकसान करना नहीं, किसी की हानि करनी नहीं, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, अगर सुख भी न पहुंचा सको तो कम से कम दुख मत पहुंचाओ। दुख देना है ना, पर हित शरीर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समझ नहीं अधमाई, दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, और हमारा मदिरा है, मांस है, अंडा है, खाते है, वे साधक बने होते हैं, साधन में आ सकते, पर मांस खा रहे साधक नहीं कर सकता, ये बिल्कुल उनका बुरा है। किसी का बुरा चाहते नहीं, बुरा किसी करते नहीं, बुरा चाहते नहीं, बुरा मानते भी नहीं, ये संभव है। एक राजा थे, गए तीर्थ यात्रा में, तीर्थ यात्रा में गए तो वहां सुबह थे तोता, राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, ऐसे बोलते थे वे। मैना में बड़ी सुंदर बोलती थी, तो ऐसे बोलते देखे राजा ने, तो राजा ने कहा भाई अपना भी एक सूगा लाए थे ना, वो सूगा किसी किसी हाथ में कहा लाओ, तो वहां सूगा था वो दे दिया नायकों के हाथ में, क्योंकि राजा हो तो बेकार होती ना, बेकार में दे किसी को देखो नहीं, बेकार में चलो, तो उनके साथ संग किया कई दिन, गाड़ी सीख गया, गाड़ी देकर बोलते हाथ में गाड़ी सीख गया, उसको बुलाया तो बोलो बोलो गाड़ी बोला, वो गाड़ी बोलो, राजा को बुरा लगा, राजा ने देखा आपके सुखा है हमारे भी तोता ऐसा बोलता है, तो बोलता तो गाड़ी बोला, तो राजा ने बेइज्जती समझी, तो गुस्सा किया, तो वो कहता अहं मुनि नाम वचनं शृणोमि शृणोत्येंगे यमनस्य वाक्यं न चास्य दोषो न च गुणो मे, ये दोष नहीं है मेरा, गुण नहीं है, संसर्ग दा दोष गुणा भवन्ति, जैसा संग कह रहे वैसा आता है, तो भाइयों सत्संग से अच्छे गुण लाओ, तब आपका सत्संग करना शेष है, राग द्वेष ईर्ष्या मान दूसरे का नुकसान ऐसा करते हो और सत्संग करते हो, तो सत्संग को बड़ी लज्जा होती है, बड़ी शर्म आती है, आप भाइयों से बहनों से प्रार्थना है कि सच्चे सत्संगी बनो, सच्चे परमात्मा के प्रेमी बनो, भगवान के प्रेमी बनो, तत्व के जीवन मुक्त बनो, और आज युवा रूढ़ हो जाओ, इधाई नहीं निराशे जो न कर्म सु अनुसंस दे, सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़, योगारूढ़ हो गए, योगारूढ़ किसी का अधिष्ठ से जाते, कभी किसी के साथ द्वेष नहीं करते, राग द्वेष ऐसे रहे तो बजाओ, ऐसे सुंदर अपना जीवन बनाओ, मनुष्य शरीर है भाई साधन करने के लिए मिला है, अपना उत्तम साधन करो, और ये मौका है, समय चूक फिर का पलता ने का बरसा जब कृषि सुखा ने, सत्संग मिल गया है तो अपना उद्धार करो, दुनिया की चिंता मत करो, आप अपना सुधार करो, जहां तक मनुष्य है वहां तक अपना सुधार करो, हरेक भाई को हरेक बहन को अपना सुधार करना चाहिए, जितना जितना अपना सुधार कर लिया उतना काम बन गया, उतनी पूंजी आपने इकट्ठी कर ली, वो पूंजी साथ में चलेगी, उसका नाश नहीं होगा, योग भ्रष्ट होगा, अच्छा महात्मा घर में जन्म लेगा, श्री राम श्रीमद राम घर में वहां जन्म लेगा, स्वर्ग से वहां गृह सी अच्छे घर में जन्म लेगा, वहां भी करेगा, योगी नाम रहे उत्तम से उत्तम होते हुए योग योग ही जन्मेंगे, और वहां पर बिना ही प्रेरणा के साधन में लग जाएंगे, भोजन भजन आदि अच्छा लगेंगे, यही चीजें अच्छी लगेगी, संसार की तरह भर चुका है वो अच्छी नहीं लगेगा, वो बढ़िया नहीं लगेगा, तो उनको वो बढ़िया नहीं लगता, ऐसे संसार में आ सकते उनको सत्संग नहीं थी, कभी सत्संग कर दिया बताई सत्संग रुचेगी नहीं, वह ठहरेगा नहीं, वो वही ज्यादा नाराग देश ईर्षा देश उसमें रस लेता है आनंद में, तो उनका पतन होता है, तो भाइयों से बहनों से प्रार्थना है कि अपना जन्म सुधारो, ये मौका मनुष्य जन्म में मिलता है और जन्म में मिलता नहीं, और भोग योनी है ये मनुष्य योनी एक ऐसी है जिसमें आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्ति का मौका है, इस राशि में तत्परता से हमें लगना चाहिए, ये आपसे प्रार्थना है, नारायण नारायण नारायण नारायण।